ez a hét mesterlövésze a mikrofonnál Puzsér Róberttel és kollégámmal, barátommal, Vida Viktorral. Sziasztok! Akivel át fogjuk vizsgálni mindazokat a filmeket, amelyek a mai tematikáinkba beleillenek. A mai tematikánk az kétféle. Az első órában a szélső jobboldali mozgalmaknak és a kirekesztő eszméknek a reprezentánsait fogjuk górcső alá venni, már ami a filmek világát illeti, illetve azokat a motivumokat fogjuk felderíteni, amelyek oda vezetnek, hogy egy mai fiatal emberből milyen módon, milyen lelki tényezők által válik rasszista, náci, skinhead, fajgyűlölő, idegengyűlölő, xenofób, kirekesztő, egy olyan személyiség, aki a társadalom iránt egy megváltási igényel lép fel, és mégis végtelenül antiszociális. A Robi pszichológiai elemzést ígér nektek, de az se igaz, hogy minden filmet górcső alá veszünk, ahogy ő mondta. Két filmünk lesz a náci témába, mert ennyi fér a műsorba bele, nyilván lehetett volna egy csomót választani. És de mi a két legjobbat választottuk, szerintem ti is így jártok jól. Így van, de majd meglátjátok, hogy az se biztos, hogy csak arról fognak szólni a filmek, amit Robi ígért. A második órában pedig átfordítjuk az egész tematikát az ellenkező oldalára, és megvizsgáljuk azokat a demokráciákat, vagy úgynevezett liberális demokráciákat, amelyekben élünk, és megnézzük őket a maguk fonákjáról, hogy vajon miről is szólnak ők, hogyha egy kicsit betekintünk a terítő alá, vajon mi az, ami ott rejlik. Tehát egy kis háttérelemzés bizonyos filmeknek a segítségével, amelyek szintén kiváló filmek, és érdekes módon mind-mind amerikai film, tehát hogy ma itt két órán keresztül négy hollywoodi produkcióval fogunk foglalkozni, négy, hozzáteszem, kiváló hollywoodi filmmel. Jó szórakozást! Az első film, amivel foglalkozni fogunk a mai adásban, az az Amerikai História X című film, amely egy amerikai filmdráma, 117 perces és 1998-ban rendezte Tony Kaye, kifejezetten ismeretlen és jegyzetlen amerikai rendező. Igazából ez az egyetlen filmje, amit ő maga jegyez. Különösebben nem ismert senki által, ez a film ez mégis egészen kiváló. Edward Norton játssza a főszerepet, a zseniális Edward Norton szerintem... Akinek ez az egyik legjobb alakítása, és aki szereti Edward Nortont mondjuk a Harcosok klubjából, vagy az utolsó éjjelből, és nem látta ezt, az nézze meg, mert csodálkozni fog, mert Edward Norton izmokkal felpakolva. Én most néztem meg másodszor a filmet, miatt idejöttem, és nem hittem el, hogy őt látom. Na, Edward Norton egyébként ezzel a filmmel robbant be. Volt már korábban is egy filmje, amiben felvillantotta a zsenialitását, ez a Legbelső félelem című film volt, amiben Richard Gere partnereként parádézik egy mellékszerepben, de hát lejátsza természetesen a senkiházi Richard Gere-t a színről. Edward Norton korunk talán, ha nem legjobb fiatal színésze. Nem is nagyon tudom, hogy kivel lehetne egy lapon említeni. Talán hogyha így nagyon-nagyon el kell gondolkodnom azon, hogy ki az, akivel egy lapon lehetne említeni. Hát, nekem nem jut eszembe olyan. Olyan a mai színészek közül. Én nem tudom, de ha jól lettem, akkor vagy a jó. A Christian Bale talán az egyetlen olyan színész, akihez az új, legújabb Batman, de nem a Batman miatt. Aha. Mondom. Tehát, de tényleg az Edward Norton az, hogy mondjam, tehát ő vele kapcsolatban nincsen lehetetlen kihívás. Nem lehet elképzelni olyasmit, amit ez a srác ne tudna eljátszani parádésan és a legmagasabb színvonalon. Szóval, hogy ez a film, amiről beszélünk... És azt jól láttam, hogy 99-ben Oscarra jelölték ezért az alakításáért. Hát igen, de majd ő is akkor kapja meg, amikor már teljesen kiég, mint az Oscar-díjal az lenni szokott. És akkor betolják tolót kocsival. Igen, amikor már képtelen megismételni a legnagyobb produkcióit, akkor majd hozzávágják az Oscart, ahogyan az Hollywoodban szokás. Szóval beszéljünk egy kicsit erről a bizonyos filmről, az Amerikai Históriáról. Nem tudom, láttad-e Mickey Rourke-ot, ahogy a Birkózós filmjért kapott most egy Golden Globe-ot, vagy nem tudom, itt már beszélni nem tud, úgy szétkokozta magát, fel van varva az arca háromszor. Elképesztő volt. Jó, hát Hollywoodban. Reméljük, Edward Norton nem ilyenkor fog Oscart kapni. Bízunk benne. Ha valaki tényleg. Már régeségen megkaphatta volna, de egyébként felejtsük is el az Oscart. Beszéljünk inkább erről a filmről, amiben Edward Norton egy fiatal nácit játszik, és az ő kálváriája, az ő bűnbeesése, az ő börtönévei, és az ő az ő újjászületése a börtönben. Ez a sztoria igazából ennek a filmnek. És ami a legérdekesebb a filmben, hogy gyakorlatilag ez a filmeknek, a nácis filmeknek ez a halál 50 órája, ugye az volt az a film, ahol először lehetett úgynevezett emberarcú nácikat látni, tehát nem feltétlenül mindegy aljas gyilkológép volt, hanem voltak egész heleskék is, csak hát éppen egy rossz hadseregbe szolgáltak. Ez egy olyan náci film, ahol nem egy ilyen aljas kis tetű nácit látok, vagy több ilyen rohangál, hanem azzal szembesít minket, hogy attól, hogy valaki náci, attól még biológiai minőség lehet benne, tehát lehet jóképű, SS, vagy erős, nem ez itt a probléma. Tehát gyakorlatilag ez volt az első olyan film, ahol... Meg ez volt az első olyan film, ahol a nácit nem úgy mutatták be, mint egy menthetetlen rohadékot, akivel semmi más dolgod nincs, mint hogy üsd, hanem egy srácot, aki valahol valamiért félrecsúszott, hogy mik az okai ennek az ő személyes történetében megvannak azok a motivumai, mint például az apja, aki tűzoltó volt, és akit lelőttek, azt hiszem, hogy feketék lőtték le. Egy feketének a házát oltotta, miközben feketék lőtték le a munkájának a végzése közben, de kiderül a filmből, hogy már az apjának voltak már életében rasszista felhangjai, és hogy ezek hatással voltak a fiatal Derek Vinyardra, és fontos megemlíteni Danny Vinyardot, az ő öccsét, az akivel való kapcsolata a fiatal srác, az nagyon felnéz a bátyjára, és ez meghatározója az ő életének. Aki Edward Furlong játszik, aki, ha jól emlékszem, a Terminátorba játszott fiatal korában. Igen. Szóval, hogy ezek azok az erővonalak, amelyek a filmet meghatározzák. De jól mondom, Robi, hogy innentől válik érdekes a film, hogy meglátod, hogy a főszereplő egyrészt, aki egy náci, már ez önmagában érdekes, de hogy nem egy ilyen lapátra való náci, hanem egy szimpatikus náci, és hogy ettől innentől indul el átélhető az ő, érthető a motivum rendszere annak, hogy ő miért náci. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Gyerünk, verődjünk össze! És mindenki bevet mindent. Bármit megtettek Dereknek. Hé, mi lesz már? Mozogjatok, nem babazsúrba jöttünk. Curtis, mi akar ez lenni? Jaj, szállj le róla! Szívják ezt a négerek, tüntesd el világosan. Isten verje meg. Legyen már benned tartás. Majd. Figyelem, srácok! Ideje, hogy kinyissuk a szemünket. Ma éjjel 2 millió rohadt illegális bevándorló húzza nálunk a lóbőrt. A múlt évben 3 millió dollárt költöttünk segély címszó alatt olyanokra, akiknek eleve joguk sincs itt lenni. 3 milliárd dollárt. 4 milliárd ment el csak a bűnözőkre, akik azért jutottak be az országba, mert a szaros bevándorlási hivatal szerint nincs értelme utána járni az elítéltek perbefoghatóságának. Két izgat, a saját kormányunk szarik bele. A bevándorlási politikán készrőhely. Hát ezek után csoda, hogy a déli határnál kiröhögnek minket. Röhögnek a törvényeinket. Ez az! Éjjelente ezrével áramlanak be ezek a paraziták, mert azt hiszik, hogy itt kolbászból van a kerítés. Ne röhögjetek! Nincs ebben a világon semmi vicces. Itt rólatok van szó, és rólam. Tisztes, keményen dolgozó polgárokról, akik csak pengetnek, de szart sem látnak viszont, mert a kormányunkat jobban érdekli az olyanok alkotmányos joga, akik még csak nem is amerikai állampolgárok. Ott virít a szabadságszobron, otthonra lelszít fáradt, éhes és szegény. Az amerikai polgár az, aki fáradt, éhes és szegény. Amíg pedig ez nincs megoldva, mondjuk azt, hogy bezár a bazár. Mert ezzel csak veszítünk. Elveszítjük a jogot, hogy alakítsuk a saját sorsunkat. Feladjuk a szabadságunkat, hogy egy rakás idegen megszállhasson minket és kifoszthassa az országot. És hol történik mindez? Nem a világ másik végén, nem olyan távoli helyeken, ahová úgysem ér el a kezünk, hanem ezen a szent helyen, ezen a környéken, ebben a házban, a hátatok mögött. Archie Milleré volt az a bolt, amióta az eszünket tudjuk. Dave is ott dolgozott, Mike is ott dolgozott. Ő tönkre megy, mire valami koreai veszi át a boltot, aki kirúghat mindenkit, és hülyére keresi magát, mert 40 rohadt jöttmentet vesz fel helyettük. Az orrunk előtt zajlik az egész, de nem látom, hogy bárki is tenne valamit. És ez rohadtul a csőrömet. Szóval megvannak ezek a motivumok ebben a srácban. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Derek Vinyard karakterét Edward Norton milyen elképesztően karizmatikusan hozza le a filmvásznon. Egyébként a nácis filmeknél nagyon gyakori, hogy kapunk egy ilyen háttérokrendszert, amit most kifejtett Derek, és a probléma csak az, hogy általában az amerikai filmeknél, meg más filmeknél is nem mennek ezek mögé. Tehát kapunk egy társadalomkritikát, hogy hol csúszott félre a társadalom, nem nagyon kapjuk már meg azt, hogy miért, és ez mindig egy ilyen zárvány marad, amit így a főhős vagy az adott náci motivációs rendszereként így megkapunk, de pont ezen a legérdekesebb, hogy ezt megnézni. Talán a legzseniálisabb jelenete a filmnek az a Hitetlenben is van egyébként egy ilyen okokozati háttérmotivációs magyarázat, és mindjárt az elején, de ezt most vissza az amerikai história X-hez. Szóval az egyik legbrilliánsabb jelenete a filmnek az az, amikor Derek Vinyard a családjával együtt vacsorázik, és a felesége Doris, akit Beverly D'Angelo játszik, akire a Herb című filmből emlékezhettek, az édesanyja Dereknek és Dennynek, hát próbálna egy új kapcsolatba kezdeni az egyik tanárral, aki a városban dolgozik. És Robi, én a rokonsági kapcsolatokat már én nem tudtam követni, tehát mondjuk a főhős édesanyja szeretne egy új pasit beújítani, és a főhős ezt keresztbe tesznek. Hát igen, csak hát volna neki egy kis problémája ennek a srácnak, tehát hogy így nem nagyon tetszik neki ez az új kérő. Az új apu jelölte, van egy kis gond vele, egy kis faji probléma. Maga nem családtag, és nem is lesz az. Ennek ehhez a világon semmi köze. Jaj, ne mondja! Azt hiszi, hogy nem látom, miben mesterkedik. Csak nem képzeli, hogy mosolyogva hagyom, hogy egy rohadt zsidó megkúrja az anyámat. Azt már nem möri. Jobb, ha letesz róla, mert abból nem eszik. Nem, amíg én itt vagyok. Előbb lenyisszantom a Shylock orrát, és feldugom a seggébe, mielőtt még megtehetné. Ide jön nekem, és elszarja a családi vacsoránkat ezzel a zsidó, négerbuzi, hippi maszlaggal. Degeljen meg! Degeljen meg! Úgy van, sétáljon csak el! Körülmetélt seggfej, mormogja csak a kabaláját, és takarodjon a házamból! Hát ez az a jelenet. És aztán el is takarodik. Bizony. Elég szomorú látni, ahogyan. Szomorú látni azt, ahogyan... Egy ilyen Szilágyi János arcot képzeljetek el, sokkal pozitívabb kisugárzással. Szomorú látni, ahogyan Dereknek a választása karmikusan zúdítja alá az egész családot. Tehát, hogy milyen hatással van ez a választás, hogy Derek ennyire dühött és ennyire gyűlölködő, és ennyire szenvedélyesen fel akarja forgatni a világot maga körül, minden áron, mert hogy ekkora konfliktusban van a környezetével és a világgal, elsősorban nyilván az apja halálát akarja megbosszulni, hogy ezzel mit tesz a saját családjával, hogy hát így azt más nem mondjak, amikor bekerül a börtönbe, akkor a családja az még egy viszonylag jó középosztályos körülmények között él, de amikor kijön a börtönből valami három év után, addigra a családja már egy ilyen, nem tudom én, ilyen konténerben lakik gyakorlatilag. Tehát így nincs tekintettel igazából semmi. Nem kellett volna elűzni az új apuci jelöltet talán, meg nem kellett volna magát sitre juttatnia. Hát igen. Akkor igen, lehet, hogy jobb körülmények igen, között él hát a család. És amikor bemegy a sitre, akkor az öccse az még egy fiatal, jó képességű kis rác, aki nagyon felnéz a bátyára, amikor kijön a sitről, akkor az öccse az már egy kész náci. Kész kis náci. És innen van, hogy megismételje a bátyát. A bátyának a karmáját. Csak tehát, hogy Derekkel, a főssel közben a börtönbe történik egy más. Hát bizony történik egy más. Konkrétan Dereket a börtönben hát segbe szexualizálják, de nem is ez az érdekes benne, mert hogy ez a börtönben gyakran előfordul, hanem hogy kik. A nagy fekete-fehér szembenállás dacára a fehér elvtársai. Az ő nagy fehér testvérei, az ő náci haverjai teszik ezt vele, mégpedig azért, mert ő képmutatónak tartja azokat, pont azért, mert mindenféle, nem tudom én, kokót, meg egyéb cuccokat seftelnek a latinokkal, tehát hogy így vannak ezek az ilyen kis, sitten az ilyen kis diplomáciai kapcsolatok, ami a végtelenül következetes náci Dereknek egyszerűen nem tetszik. Tehát, hogy így ő talán túl jó náci is azokhoz, akik ott bent vannak a sitten, és azok meg nem szívesen nézik azt, hogy itt van egy ilyen az ő szemükben képmutató seggfej, aki majd megmondja azt, hogy nekik hogy kéne csinálni a dolgukat, tekintettel arra, hogy őt az ő náci elvtársai védik. Nemrég mutattak be egy dokumentumfilmet az egyik ilyenre specializálódott csatornán, ami, ha jól emlékszem, az Árja Testvériség nevű szervezetről szólt, és főleg a börtönben zajló működéséről, és pontosan ez volt, ami miatt nagyon sokan kiszálltak ott ebből az egész náci mozgalomból, mert minél professzionálisabb lesz maga a szervezet, ahogy szétáramlik a különböző börtönökben, meg hát nyilván a való életbe is, úgy kerül be az egészbe a biznisz, a kábítószer, és teljesen alássa az eredeti szép eszmét. Hát igen, odakint nem nagy kunst nácinak lenni. Odakint a nagy szabad Amerikában, de ott bent a sitten, ez bizony sokkal kockázatosabb, mert onnantól kezdve, hogy a fehérek kitaszítottak maguk közül. Hát igen, ez a baj, hogy megerőszakolják. Még meg is kaptad a nagy fehér Bránert a seggedbe. De nem ez lenne a nagy bennem, hogy leveszik a kezüket. Leveszik róla a kezüket, és érdekes módon. Koedukált börtön, tele feketékkel, és Dereknek egy óriási nagy horogkereszt van a mellkasán. Csak hogy Dereknek érdekes módon mégsem esik bántódása, hogy miért. Ez őt is meglepi. Ez hogy őt meglepi a legjobban. Miért? Mert a mosodán együtt dolgozik egy fekacsávóval, aki szólt néhány jó szót az érdekében, ennek a náci csávónak az érdekében. Hát akkor hogy van ez? És Dereknek teljesen összezavarodik a feje odabent. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Én nem akarok tőled semmit, Derek. Csak azt akarom megtudni, mit érzel. Mit képzel, hogy neki is ezt kívánom, vagy mi? Ám fogalmam sincs. Nem tudom, mit érzek teljesen. Egy kicsit összezavarodtam. Nem is tudom, vannak dolgok, amik nem illenek a képbe. Van ilyen. Több eszed van annál, mint hogy ellébecold így az életed, mint aki nem látja a bukfenceket ebben az egészben. Én csak azt mondtam, hogy össze vagyok zavarodva, nem azt, hogy már nem hiszek benne. Éppen ezért kell nyitottnak lenned. Most emész téged a dühött indulat. A harag elborítja az Isten adta kiváló agyad. Aki mióta megállás nélkül azon lovagol, hogy mi zajlik bennem, honnan a francból tudja maga olyan jól, hogy mit érzek? Sehonnan. Én magamat ismerem. Ismerem ezt az állapotot. Ismerem az állapotot, amiben vagy. Mit tudja maga, hogy én milyen állapotban vagyok? Volt idő, amikor mindent és mindenki mást okoltam, mindazért a fájdalomért, szenvedésért és keserűségért, amit átéltem, amit láttam, ahogy az enyém átélték. Haragudtam mindenkire. Haragudtam a fehérekre, a társadalomra, az Istenre. Sosem kaptam választ. Mert rosszul tettem fel a kérdést. A jó kérdést kell feltenni. És mi lenne az? Jobb lett az életed attól, amit tettél? Nem. Nem. Segítsen nekem. Kérem, segítsen. Vigyen ki innen valahogy. Néhány hét múlva megint elvesznek. Szóljon egy jó szót az érdekemben. Már megtettem. És mi van, ha kikerülsz innen? Nem akarok többé kitolni a családommal. Elmegyek amilyen messzire csak lehet. Ez nekem nem elég. Ha azt akarod, hogy segítsek, többet kell nyújtanod. Nem adom ingyen a segítségemet. Nem elég, ha felhúzod a nyúlcipőt. Az SMS író azt írja, hogy a világ egyik legjobb filmjéről van szó. Hát én nekem egy hatalmas élmény volt, amikor először láttam az Amerikai Story X-et, ez egy kihagyhatatlan film. Tehát így mindenképpen érdemes és meg kell nézni ezt a filmet mindenkinek, aki ez iránt a téma iránt egy kicsit is érdeklődik, vagy aki szereti a társadalmi igényű drámákat. Akivel a főös itt beszélt, az érdekes módon a főös öcsének a töri tanárja, csak a börtönben. De korábban Dereknek is ő volt a tanárja. Egy ilyen Morpheus-szerű figura, hogyha a Matrix-ra gondolunk. És egy fekete iskolaigazgatóról van szó konkrétan, és ő az, aki segít ebből a nagyon mély gödörből kijönni Dereknek. És amikor Derek kijön a börtönből, a legérdekesebb az, hogy ő belőle, ő hát így alapvetően megváltozik. Megváltozik ő is, és mindent elkövet, hogy megváltoztassa az életét. De nem azért, mert amolyan PC módon megtért, és ő most már tudja, hogy ez az egész, amiben korábban hitt, ezek a társadalmi következtetések, amiket levont, ezek hibásak voltak, hanem egyszerűen azért, mert rájött arra, hogy ez a primitív gyűlölködés, amit folyamatosan intézet működtetett a saját életében, ez tönkreteszi, ezzel tönkretette a saját életét, tönkretette a családjának az életét, és most már szeretne valami jót tenni velük. Tehát, hogy egyszerűen ő én meggyőződésem szerint, amikor kijön a börtönből, belőle nem lesz egy ilyen liberális amerikai. Ő továbbra is egy nagyon konzervatív gondolkodású valaki, aki biztos vagyok benne, hogy továbbra is ellenzi a, nem tudom én, az Egyesült Államoknak a bevándorlás politikáját, stb. Tehát szó sincsen arról, hogy neki alapvetően megváltozna a nézetrendszere. Egyszerűen csak leszámol azzal az élettel, amit addig folytatott, mert a következményeiből többé már nem kér. Tehát nem egy ilyen rettentő képmutató PC üzenete van a filmnek, hanem sokkal inkább egy mély lélektani és egy életmódbeli magyarázatrendszert nyújt. Jó, és menjünk tovább, ellentétben a következő mai filmjeinkkel, ez nem egy individualista film, itt nem egy szuperfős van, legalább annyira fős a filmben az öccse Dereknek, és a családra is egy elég nagy hangsúly van téve, de ami a legfontosabb a filmben, hogy ez nem Derekről meg az öccséről szól, hanem az erőszak köréről, és amit Robi itt beszél gödörként, meg minden más szó, ez gyakorlatilag az erőszak köre, és ez az, amit megszakít, vagy megpróbál szakítani Derek, ez a végén sikerül ki, hogy ez összejön-e neki. Tehát, hogy ez egy struktúra, és te hozhatsz egyéni döntést, hogy egyszer csak én kiszállok ebből, de benne vagy egy iszonyatosan nagy gépezetbe, ami ráadásul ez az erőszak nem csak, hogy körkörös, hogy folyamatosan újra termeli magát, ha megpróbálsz kiszállni, hanem egy strukturális erőszak, ami a szociális viszonyokba gyökerezik. Ugye Robi beszélt arról, hogy a végén egy konténerbe él a család. Hát ez így van. És ezt a struktúrális erőszakot a kapitalizmus gyártja le. Erről viszont a film nem beszél. Ez az a film, ami egyébként nagyon-nagyon hiteles és erős képet nyújt az amerikai szélsőjobboldali szubkultúráról is. Szerintem rendkívül hiteles és erőteljes. Szerintem nem megy bele mélyen ebbe. Szerintem meg jól mutatja fel. Én azt mondom, hogy a 10-es skálán egy 9-es filmről van szó. Te hányast adnál? Én egy 7-est. Sziasztok, az amerikai história X-ről beszéltünk, és egy picit még ebbe a blogba is egy nagyon fontos dolgot nem mondtam, hogy egy 18-as karikát odaraknék a filmhez. Nem egy horrorfilm, de számomra minden idők egyik legbrutálisabb jelenete van ebbe a filmbe, tehát aki nem szereti az ilyen gyomorfelkavaró dolgokat, akkor az a harapj rá a patkára mondatnál, csukja be a szemét. SMS írónk is írja, szia, politikailag 6-ra pontoznám, mint film 9-es. A negróra azért szépen rálép, ha megnézzük Edward Norton. A San Fernando völgyében is megalakítja a csóri lelkű álmodozót. Nagyon jó, ez valóban így van, az is egy nagyon jó film, és abban is kiváló az Edward Norton, mint mindig. Egyébként ez egy olyan jelenet, amit úgy hátborzongató, hogy nem is mutatják. Tehát pontosan, nem mutatják, tehát nem azért hátborzongató, mert a kiömlő vért, vagy hát egyéb belséget látod, hanem ha képes vagy adja a végig gondolni, hogy mi történik, és hogy kit milyen szituációra kényszerít rá, az az iszonyatos. Hátborzongató, és nem is mondjuk el igazán, hogy pontosan hogyan meg miként, nézd meg és borzadj. Vagy ne nézd meg, aki... Dehogy is nem, csak nézd meg, úgyse látod. Jó, és van még SMS? Egy érdekes apróság a vágatlan históriában, hogy a végén a tükörkép ismét letakarja azt a böszmehorok keresztet, ja igen, a tükör előtt. A tükör előtt áll, és a végén a tükörkép ismét letakarja azt a böszmehorok keresztet, elveszi a kezét, és újra borotválja a fejét. Hú, van egy ilyen verzió? Én ilyenre nem emlékszem. Mint tud megváltozni az egész mondani való? Amikor először hallottam, nem hittem, majd úgy éreztem, bárcsak nem mondtad volna. Micsoda? Ezt meg nem értem. Ezt már nem is értem, de ha létezik egy ilyen vágatlan verzió, aminek a végén újra borotválja a... Lehet, hogy létezik, tök mindegy, mert pontosan az a lényeg, hogy az erőszak köréről szól ez az egész, és az, hogy most Derek az visszasüllyed-e az erőszak körébe, vagy nem, az teljesen független attól, hogy ez a film ezt bemutatja. Ez a lényeg, hogy mi a kilépés. Ez a fontos kérdés, hogy hogyan lehet kilépni az erőszak köréből. Az erőszak köréből való kilépésnek az a kulcsa, hogy legyen valaki, akit te gyűlölsz, és aki veled szemben viszont nem követi le ezt az attitűdöt. Nem a gyűlöletet adja vissza, és itt az erőszak körénél nem egy ember erőszak köré beszélünk, hanem egy gépezetről, ami miatt... Egy leszmechanizmus rendszerről. Tehát ami miatt... tehát két ember van gyakorlatilag a börtönben, aki kiragadja a főhős Dereket ebből, és az egyik egy ilyen vékony belű mosodás fiú, akivel a mosodába mehozik, aki hajlandó vele elbeszélgetni, no a náci, a másik pedig az a történelemtanár, aki bejár mellékállásba a börtönbe. Tehát van két fekete a filmben, amelyiket nem érdekli az, nem hajlandó foglalkozni azzal a ténnyel, hogy Derek náci, és igenis megadja neki a bizalmat, és ez az egyetlen lehetőség, hogyha van valaki, olyas valaki az illető élet életében, aki megszakítja ezt a kört. Tehát nem azt sugározza vissza, amit tőle kap. Mert hogyha ezt megteszi, akkor ez egy lehetőség arra, hogy ez a kör ez megbomoljon, és hogy kilépésre legyen belőle lehetőség. Tehát hogy ez a centripetális ereje a gyűlöletnek, ez ne tartson benne téged ebben a körben. Akárki 1488 néven az egyik fórumba hozzászóltak ez a film, ezt gondolom, akárki 14 éves és iszonyatosan nagy náci a 88-ból ítélve, és azt mondja, hogy egy igazi skinhead a börtön után nem fog megváltozni, ezért ez a film hamis és nem igaz. És most pont arról beszélünk, hogy mégis miért tud a főhős megváltozni a film után, és eszembe jut egy sztori, nemrég vezettem körbe diákcsoportokat a Tükörben a világkiállításon, ami egy nemzetközi problémákról szól és az emberek szükségleteiről, és ott volt egy fiú, aki amikor látta azt a részt, ahol a cigányokról is szó van, akkor odaszólt nekem halkan, úgyhogy a tanárja ne hallja, hogy kiirtanám mind az összes cigány. És iszonyatosan meglepődött, amikor nem azt kapta tőlem vissza, hogy fogba a szád, meg ilyet nem mondunk, hanem átkaroltam, és mosolyogva azt mondtam neki, hogy jó van, semmi baj, én is mondtam ilyeneket, amikor ennyi idős voltam, és hidd el, fog múlni. És a srác rám nézett, és azt mondta, hogy életemben először nem ugatott le valaki azért, mert ezt mondtam, hogy ki kell őket írtani, és ez az, ahogyan ki lehet törni az erőszak köréből. Na, hát ez a lényeg, hogy ezután már el lehet beszélgetni arról is, hogy is van ez a cigányokkal. És azért eddig nem lehet, mert hogy pingponglabda módjára pattam vissza minden érved, hogyha ez azt követi, hogy fogd be a szád, te ostoba. Ha nem akarsz belelátni a fejébe, hogy mit miért gondol, és Magyarország gyakorlatilag most táncol az erőszak körének a szélén, 2008-ban ezt iszonyatosan jól prezentálta, és pontosan az ilyen filmek, hogyha valaki veszi a fáradtságot is megnézi, segíthetnek ahhoz, hogy ne lépjünk bele ebbe a körbe. A Hitetlen című filmről fogunk beszélni a továbbiakban, amelyet szintén egy teljesen ismeretlen rendező, Harry Bean rendezett 2001-ben, egy 98 perces amerikai filmdrámáról van szó, amiben Ryan Gosling egy egyébként kiváló, nem túl foglalkoztatott színész, de azért már mostanában már nagy erőkkel bontogatja a szárnyait. Egy kiváló színész, az ifjú Ryan Gosling játszik, Daniel Balintot, aki egy fiatal nácit játszik, egy végtelenül intellektuális fiatal nácit, akinek az esetében nem elsősorban a társadalmi folyamatok iránt miatti aggodalom a fő motiváló szempont, ami az Edward Norton szempontrendszere volt, hanem ő egy érzelmi antiszemita. Egy kő antiszemita. Őt elsősorban, főleg és leginkább a zsidók iránti oldhatatlan gyűlölete az, ami a mozgalomba vezérelt, és ennek minden adódó alkalommal bizony hangot is ad. Szerintem a származás az alapja mindennek, amiről beszélünk. A szellemi élet a származásból ered, a vérből, anélkül nem vagyunk jobbak a zsidóknál. Mi a baj a zsidókkal? Kárla? A lényeg az, hogy a modern világ egy zsidó betegség, érted? Milyen betegség? Eltulajdonítás. Mindent maguknak akarnak. Szóval mit javasolnál nekünk? Öljünk zsidókat. Az katasztrofális hiba lenne. Az emberek utálják a zsidókat, így van? Végebben igen, ma ez már nem téma. Nem, ez nem igaz. Egész mélyen, a tolerancia alatt, amit a tévéből tanultak, semmi sem változott. Már a puszta szótól is hideglelést kapnak. Ez még csak nem is gyűlölet, ez csak olyan, mint amit akkor érzel, amikor egy patkány rohan keresztül a szobán. El akarod taposni, még csak nem is tudod, hogy miért. Ez egy fizikai reakció, és mindenki ezt érzi. Zsidók. Szóval te melyiket ölnéd meg? Barbara Streisand. Hiszincsen. Nem akarjuk, hogy a hírnév elhomályosítsa a lényeget. Ami micsoda? Először is senki sem fogja tudni, hogy miért ölték meg őket. Szóval nem jelent a nétbe. Nem szólnék semmit. És egy-két halott után az emberek keresni fogják az okát, a választ. És amikor kiderül, a tömeg örjöngeni fog. Olyan lesz megint az egész, mint Németországban. És nem ezt akarjuk? Ugyanazt, mint Németország, csak alaposabban. És ha az emberek megtudják, hogy gazdag, sikeres és kiváló zsidók pusztulnak el, örülni fognak. Nem szólnak majd egy szót sem, még magukban sem. De amint valaki hangosan kimondja, azt érzik, majd pontosan ezt gondoltam én is. És onnantól kezdve terjedni fog. Mindig így van. Tehát a Hitetlen ezek. Című filmből hallottatok egy részletet. A Hitetlen angol címe az, hogy The Believer, 2001-ből. Amíg nem láttad a filmet, azt gondolhatod, hogy most akkor miért fordítják le a Believer-t Hitetlennek. De ki lehet találni, hogyha megnézed. De amiután láttad a filmet, már látod, hogy mind a két cím kiváló. Egyetlen egy probléma van csak ezzel a Daniel Balinttal, hogy ez a csávó zsidó. Zsidó, ez a csávó, hát ez hogy lehet? Hát bizony az. Mégpedig egy nagyon jó tanuló... rabbi iskolába jár, nem? Igen, egy Talmud iskolába jár. És a legokosabb az osztályban. Messze a legokosabb az osztályban, olyan okos, hogy 11 néhány éves korára már a tanárt oktatja ki. És bizony a tanár sem tud válaszokat adni azokra a kérdésekre, amelyek az ő fejében felvetődnek. Igazából az ő fő konfliktusa a zsidóságával abból fakad, hogy az Ószövetség istenét, Jahvét, ő egy véreskezű diktátornak látja. Jó, és itt szóljuk be azt, Robi, hogy iszonyatosan átvertél engem. Én a két nácis mai filmünkből ezt nem láttam, csak az amerikai törékszet, és megnéztem ugye, mielőtt találkoztunk ma, és ez igazából nem egy náci vagy antináci film, hanem ez igazából a judaizmusról, Istenről, és sokkal inkább a vallásról szól. Csak az antiszemitizmusról szól. És az antiszemitizmusról, és le van öntve az egész egy ilyen tipikus, átlagos antináci film mázzal, de hogy amikor végignéztem, akkor tökéletesen tudtam, hogy ez gyakorlatilag egy kicsit kakuk tojás. Nagyon nagy mértékben szól ez a film az antiszemitizmus lélektanáról. Arról biztos. És ez azért ez a nácizmusnak a fő motivuma. Nem a nácikról szól a film szerintem igazából, bár velük indít, hanem sokkal inkább a zsidókról, hát, az antiszemitizmusról, a judaizmusról és Istenről. Egy öngyűlölő zsidónak az aspektusán keresztül vezet el ez a film a zsidóság lélektanának. Egy nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon sötét vermébe, kutyába. És én a múltkor hallottak téged a Fideszes zsidó című film utáni beszélgetésen, egy fantasztikus monológot nyomtál le arról, hogy akik utálják a zsidókat, azok sokszor teljesen ellentétes vádakat vetnek a fejükhöz. Egyszer az a baj, hogy mindenhova odafurakszanak, máskor az a bajuk, hogy elzárkóznak, egyszer az, hogy bolsevikok, egyszer az, hogy kapitalisták, egyszer az, hogy IQ-bajnokok, egyszer az, hogy aktívak a szexbe, és csak a szex érdekli őket. És amikor néztem a filmet, akkor rájöttem, hogy te ezt honnan szedted, ezt a kiváló monológot. De egyébként ez tényleg, ez mutatja azt, hogy az egész antiszemitizmus az milyen egy irracionális, érzelmi, alapvetően érzelmi motivumokból táplálkozik. De beszéljünk egy kicsit ennek a zsidónácinak, ennek az öngyűlölő zsidónak a lelki motivumairól, amik elvezették őt erre a senki földjére, ahol tulajdonképpen jár. Tehát zsidók is kirekesztik maguk közül, a nácik felnéznek rá, de csak addig, amíg nem tudják, hogy ő maga is zsidó, mert abban a pillanatban, hogy megtudják, abban a pillanatban gyakorlatilag már sehol nincsen maradása, tulajdonképpen kijátsza magát az emberi fajból. Egy náci nem lehet zsidó, és egy zsidó nem lehet náci, csak akkor, hogyha már halott. Tehát gyakorlatilag egy ilyen ember nem is maradhat igazából életben, mert egy ilyen embernek nem is lehetnek szövetségesei. Tehát, hogy ő ténylegesen a senki földjére játsza magát, és ennek a fő motivuma az Ábrahám és Izsák története. Ugye Ábrahám és Izsák története az arról szól, hogy Izsákot Isten halálra ítéli. Azt parancsolja Ábrahámnak, hogy öld meg. Az apjának. Ábrahám Izsák apja. Tehát arról van szó, hogy halálra ítéli a gyereket, és Hóhérnak pedig kijelöli az apát. És az apa pedig helyesen azt cselekszi ebben a helyzetben, hogy fog egy kést, és ráemeli a saját fiára, és Isten hát közbe szól, és közbe nyúl, és azt mondja, hogy ott van inkább egy bakkecske, öld meg a bakkecskét, az is jó lesz nekem, elég lesz. Csak látni akartam, hogy megteszed-e, ha kérem. Tehát tulajdonképpen mit várt Isten Ábrahámtól? Azt, hogy Ábrahám legyen egy érzéketlen báb Isten kezében, tegye félre a saját érzéseit, tegye félre a saját emberségét, tegye félre a saját apaságát, és legyen egy rabszolga. Legyen Isten rabszolgája, és Isten megjutalmazza Ábrahámot azért, mert kész a saját fiát meggyilkolni, pusztán csak azért, mert Isten ezt parancsolja. Rá se kérdez Ábrahám, hogy miért? Miért kéne megölnöm a saját fiamat? Ez Jahve akarata, és mert ez Jahve akarja, ezért ez így a helyes, és kész. És arról beszél ebben a filmben Danny Balint. Hogy mindez, ami így történt a Mória hegyén, az traumatizálta örökre a zsidóságot, és erre szembeveti vele egy osztálytársa, de hát az urat félni az a bölcsesség kezdete, és félte az urat Ábrahám, mire visszavág a mi kis fősünk, hogy az úrtól, ha az úrtól félsz, mindentől félni fogsz életed végéig. És hogy valójában az Isten iránti, a zsidók istene iránti gyűlölet elvezette Daniel Balintot egy szélsőségesen antiszemita vallásos állapotba. Lehet, ami nagyon érdekes, mert nem vált a teistává. csak Isten gyűlölővé. Vagyis hát a zsidók istenének a istenét kezdte el gyűlölni, ami nem jelenti azt, hogy tagadná. És nem is jelenti azt, hogy más istent hinne. De azt se jelenti, hogy elfogadná ezt. Hanem egyszerűen egy lázadóvá vált, aki a saját zsidósága ellen lázad, és ki akarja írtani a föld színéről ezt az egészet, de hogy ennek milyen, mármint a zsidóságot, kvázi saját magával együtt, csak hogy ennek milyen eszközei vannak, azok ezerfélék lehetnek, és tulajdonképpen mindegyik eszköze ennek már írmagvában bukott. Én tudtam, hogy kb. Ezt fogjuk művelni. Azt kell tudnotok erről a filmről, még egyszer, ez nem egy tipikus antináci film, és azoknak is melegen ajánljuk, akik az ilyen intellektuálisabb vonulatokra kíváncsiak. Mélyen filozofikus és vallásfilozófiai egyszer a film, és az, hogy Robi itt próbálta nektek ezt két mondatban leegyszerűsíteni, ez egy óriási teljesítmény lett volna tőle, de hát nyilván ennek a műsornak nem az a funkciója, hogy a filmeket ne nézzétek meg, amiről beszélünk benne, hanem épp ellenkezőleg az a célja, hogy nézzétek meg, legyetek szívesek. Mi a módja annak, hogy a zsidókat el lehessen tüntetni a föld színéről? Erre a kérdésre keresi a választ a zsidó Daniel Bálint. Mi a módja annak, hogy meg lehessen szabadulni egyszer és mindenkorra ettől a szótól, hogy zsidó? Mi a válasz erre a kérdésre? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tudja valaki, hogy mi ez? Egy zsidó ima. Ahogy van. Egy zsidó ima. Van valami elképzelésük, miért mondanék én egy zsidó imát? Mert maga zsidó. Ez is lehet egy ok. Van másik? Akkor másként kérdezem. Ki akarja kiirtani a zsidókat? Ki akarja porrá törni a csontjaikat? És ki szeretné látni őket feltámadni? Gazdagabban, sikeresebben, hatalmasabban, kultúráltabban és értelmesebben, mint valaha. Tudják, hogy mit kell csinálnunk? Szeretnünk kell őket. Mi? Azt mondta, szeressük a zsidókat. Furcsa hangzik, tudom. De a zsidóknál semmi sem egyszerű. A zsidó azt mondja, csak annyit akar, hogy hagyják békén tanulmányozni a Tórát. Egy kicsit üzletelni, paráználkodni a kiélt feleségével, de ez nem így van. Azt akarja, hogy utálják. Vágyódik a megvetésünk után. Úgy ragaszkodik hozzá, mintha ez a valóságának a lényege lenne. Ha Hitler nem létezik, a zsidók kitalálták volna. Mert enélkül az utálat nélkül az úgynevezett kiválasztott nép eltűnne a földről. És ez felfed egy borzasztó igazságot, és a problémánk lényegét, mint náciknak. Minél rosszabbul bánunk a zsidókkal, annál erősebbek kiválnak. Az egyiptomi rabszolgaság nemzetté kovácsolta, a pogrom keményítette őket, Auschwitz megszülte az izraeli államot. Úgy tűnik, a nélkülözés az olvasztó tengelye a zseniüknek. Szóval, ha a zsidók azok, ahogy valaki közülünk mondta, akik nem fogadnak el egy igent válasznak, akkor mondjuk nekik igent. Ha ellenálláson fejlődnek, szűnjünk meg ellenállni nekik. Az egyetlen mód, hogy megsemmisítsük ezt az alattomos fajt egyszer s mindenkorra, ha kitárjuk a karunkat. Hívjuk meg őket otthonunkba, és öleljük meg. Csak akkor fognak eltűnni és beolvadni a normalitásba és a szeretetbe. De nem tehetünk úgy, hogy egy zsidó semmi, ha nincs esze. Mert keresztül lát a képmutatón és a lekezelőn. Hogy megsemmisítsük, szeretnünk kell őszintén. Tessék, ha a zsidók a gyűlölettől erősödnek, akkor nem lenne ez az elpusztítás, amiről ön beszél, akár a szeretet, vagy bármi más által, nem lennének ettől csak még hatalmasabbak? De igen, végtelenül hatalmasak. Istenekké válnának. Nézzék, a zsidók végzete a megsemmisülés, hogy istenné válhassanak. Jézus tökéletesen értette ezt. És nézzék, hogy mit értek el egyetlen megvilágosult zsidó halálával. Képzeljék, mi lenne, ha mindet megölnénk. Úgyhogy most mondjuk együtt. Shema Israel. Hát parádés. Azt kell, hogy mondjam, hogy parádés. Egyébként a legérdekesebb és legerőteljesebb üzenete ennek a filmnek, hogy miért is kiválasztottak a zsidók? Hát talán azért, mert ilyen magas színvonalon antiszemita is csak egy zsidó lehet. Visszatom arra, amikor a Fideszes zsidó film után volt az a kis beszélgetés, és ott idézted Lányi Andrást, aki egyszer azt mondta erre az egész zsidó problémás témára, vitára, hogy akkor fog a magyar társadalom kijutni ebből az egész antiszemitizmusba, amikor képesek leszünk egy társadalomként viselkedni és gondolkodni, és visszautalva a második világháborúra képesek leszünk azt a mondatot kimondani, hogy én vagyok az, aki a Dunába lőttelek engem. Tehát, hogy mi voltunk a tettes, és és mi voltunk az áldozat, és ebben a filmben pontosan van egy ilyen második világháborús jelenet, ahol szinte szóról-szóra ugyanez a gondolat. Szóról-szóra ez történik meg, tehát ő maga az, aki lekészül lőni saját magát, ő a náci és ő a zsidó egy személyben, és hogy ezen a traumán valójában akkor lehet túljutni, hogyha mi magunk azonosulunk ezekkel a szerepekkel, mert hogy akkor vagyunk képesek arra, hogy ne a másikat köpködjük, meg ne a másikat dobáljuk ezekkel a vádakkal, meg ezekkel a karmikus gyűlölködő személyes indulatokkal, hanem akkor leszünk képesek arra, hogy föloldjuk ennek az egésznek a feszültségét önmagunkban. A mai négy filmünkből ez az, amin tényleg le lehet ülni, gondolkodni a film után, akár többször is meg lehet nézni, tényleg elég magasra felrakott szinten mozog sok szempontból. Úgyhogy ajánljuk ezt a filmet mindazoknak, akik zsidók, mindazoknak, akik antiszemiták, továbbá azoknak, akik nem zsidók, és soha nem is voltak antiszemiták, és nem is nagyon akarnak azok lenni. Aztán van itt még néhány SMS, itt van például a Biboldó szerből én is kérek, írja az SMS író, bármikor, minden hétvégén 3-tól 5-ig. Ez melyik mese film, kérdezi az SMS író, ez a Hitetlen című film. A cionista Herzl Tihamér meg magyar volt, köszönjük az információt, nem tudjuk, hogy jön ez ide. Srácok, legközelebb a náci vonalba a Romper Stompert is be kell játszani. Én láttam a Romper Stompert, hát, hogy mondjam, egy 6-os film szerintem, nem egy olyan jelentős darab. Én nekem annyira nem tetszett, de nem egy rossz film, igazából meg lehetett nézni. Most igazából a 6-ost egy ilyen némi jó indulattal megadom. Ég a csipke bokor? Kérdezi az SMS író. Ezt se értem nagyon. Bocs, mi a film címe? Ez a Hitetlen című film, amiben a zsidónáci parádézik. Sajnálom, hogy a neveteket és hangotokat adjátok ahhoz, hogy Isten utasít bárkit bármire. Jót akaró arra, hogy ne kelljen felelősséget vállalni a tetteinkért. Vízöntő hülyeség, írja az SMS író. Egy szót nem értek, nem tudom értelmezni ezt az SMS-t. Hogy mi a nevünket és a hangukat adjuk ahhoz, hogy Isten utasít bárkit bármire? Könyörgöm, ez van benne a Bibliában. Tehát, hogy ez az Ábrahám és Izsák története. Robi elmondta Ábrahám Izsák történetét. A Bibliában rengeteg minden benne van, például az is, hogy szabad akaratod adott az embernek. Már a teremtéskor, tehát most ezekben tényleg nem volthatta volna Ábrahám azt is, hogy nem vagyok hajlandó megölni a gyerekemet, csak a te vérszomjat kedvéért, kedves Jahve. De Ábrahám nem ezt mondta, és Jahve számára ez volt a helyes döntés. Én ahhoz ezért jutalmazta ezért őt, és ez volt az, amire Daniel Bálint azt mondta, hogy na ezt a Jahvét, ezt köszi, de nem kérem. Tehát én ahhoz adom a nevemet, hogy sors és szabadság egyszerre van, és ezek egy folyamatos kölcsönhatásba állnak, míg van olyan filozófus barátom, aki szerint csak szabad akarat van, és erről írt egy több száz oldalas könyvet. Erről ennyit. Pontozzuk le ezt a filmet, a Hitetlent. Én megmondom neked, hogy én a nagyon erős 9-est adok neki, de így az hajlik a 10 felé. Jó, én az előbb igazságtalan voltam az Amerikai História X-el, annak egy 8-ast adok 7 helyet, és ennek adok egy 7-est. Ennek adsz inkább 7-est? Igen, igen. Azért az Amerikai História X a mai négy filmünkből leginkább filmszerűen működik, és majdnem minden szempontból ott van. Amiről viszont most lesz szó. Például a Hitetlen nem olyan pörgős, tehát vannak olyan részei, ahol nagyon leül, vagy beledagonyázik az intellektuális részekbe. Aha, most ezt nem szereted. Nem, imádom, én ezeket imádom, de nem egy kerek egészként működő film. Aha. Szóval politikai szatírákkal folytatjuk. Igen, most az antinácikból a médiához csatlakozunk. Sőt, inkább úgy fogalmaznék, hogy a politika csinálásnak a vegykonyhájába látogatunk be két film erejéig. De igazából összeköti a két témát az első film, amiről beszélünk médiaügyben, a Bob Roberts lesz 92-ből, és ez a Bob Roberts bizony egy erősen új konzervatív figura, és pontosan olyan problémákat lát a társadalommal, ami az előző két filmünkben a náci oldalra vitte a szereplőket. Őt nem a náci oldalra viszi, hanem egy jó erős konzervatív. Csak van egy Business konzervatív. Egy business konzervatív, akinek van egy még érdekesebb tulajdonsága, hogy egy lázadó hippi gitárral a kezébe, country nótákat énekel, és így tör előre. Teljesen abszurd figura. Tehát egyszerre 68-as és egyszerre 68-nak a vívmányait alásó. Külsőségeiben. Formailag 68-as, lázadók gitározok, és közben egy kőkonzervatív. Szóval erről a filmről, a Bob Roberts című filmről lesz szó. Ez Tim Robbinsnak az első rendezése, a forgatókönyvíró és a főszereplő egyaránt Tim Robbins, aki ezzel a filmmel megvalósított egy nagyon sötét politikai antiutópiát, méghozzá a közeljövőbe vetítve. Így van, műfajilag ez a film, a Bob Roberts egy antiutópia, és az utópiát nem kerek egészként mutatja be, hanem azt mutatja be, hogy hogy jutunk el ez az antiutópiához. Csak hogy az, amíg az antiutópiák teljesülésére, vagy nem teljesülésére, általában évtizedeket, esetleg adott esetben több, akár fél évszázadot is várnunk kell, addig a Bob Roberts esetében fél évtized elég volt arra, hogy lássuk, hogy ez beigazolódik bizony, hiszen az a karakter, Bob Roberts, akit Tim Robbins ebben a filmben alakít, 1992-ben az alig 10 évre rá meg is jelent a világpolitikában, mert azok a figurák, akik a utóbbi fél évtizedben a politikát művelték Európa és világ szerte, hogy mondjuk Tony Blairt, Silvio Berlusconit, Nicolas Sarkozyt, vagy George Bush-t említsem. Jó, ezek elképesztő mértékben hasonlítanak Bob Robertsre, de olyannyira, hogy az embernek néha akár az az érzése, hogy talán ezek látták a filmet és megvalósították a valóságban azt, amit Tim Robbins felmutatott. Arról van szó, hogy Tim Robbins ezt a végtelenül gátlástalan hazudozót, aki harcol a kábítószer ellen, miközben kábítószer csempész magángépeken. Igen, tehát ugye itt volt egy generációváltás, azt kell észrevenni, tehát ahogyan a Margaret Thatcher-öket fölváltották a Tony Blair-ek, ahogyan az igazi konzervatívokat, igen, a színészek, ugye tudjuk, az Andreottikat, a Berlusconik, a Sirákokat, a Sarkozyk. Robi, azt tudod, hogy Tony Blair-t hogy választották ahogyan a Horngyulákat felváltották a Gyurcsányok. Tehát ezeket látni kell, hogy lezajlott egy generációváltás, és ezt mutatja be, és ez a generációváltás zajlott le gyakorlatilag az idősebb Bush és az ifjabb Bush vonatkozásában. Az idősebb Bush, aki a old school konzervatív, igen, figura volt, és ehhez képest pedig az a W pedig egy média bohóc. Igen, biznisz konzervatív média bohóc, aki egy teljesen új karaktert hozott fel, és akinek már azt se hiszed el, amit tüsszent. Jó, a filmről röviden egy mondatban igazából megy a kis busz, a kampánybusz, és szeretne Philadelphia szenátora lenni Bob Roberts, tehát itt azért nem egy elnök választása. Pennsylvania köz. Tehát gyakorlatilag ez a film, és folyamatosan manipulálják a médiát. Egy kis busz elég, néhány szakember, és ott vannak minden este a hírekbe. Na most ez egy áldokumentumfilm. Nekem külön az egyik legkedvesebb műfajom az áldokumentumfilm, mert az áldokumentumfilm a legalkalmasabb arra, hogy leleplezze a média hazugságot. Mert az az, ami meg tudja mutatni neked, hogy milyen eszközökkel dolgozik a média, nem mindenki erre használja. Tehát a Woody Allen-nek a Fogd a pénzt és fuss, vagy a Zelig című áldokumentumfilme, az csak úgy stilárisan, stílusában áll dokumentumfilm, aztán vannak olyanok, ami kifejezetten azt ostromolják, a média hazugságot próbálják leleplezni, és akkor mondjuk Siklósi Szilveszternek van az Igazi Maó című filmje, amit lehet említeni itt, vagy Ján Sveráknak van az Olajfalók című nagyon híres áldokumentumfilm. Még a 80-as évekből. Tehát, hogy az áldokumentumfilm az egy forradalmi műfaj, aminek az a célja, az a funkciója, hogy csavarjon egyet a média élményen, a szokásos média élményen, hogy kimozgasson téged abból a kényelmes testpecségből, ahogyan a tévét nézed, és mindig tudod értelmezni az ingereket. Szóval ez az áldokumentumfilm, és ez a film valójában Tim Robbinsnak a politikai szatírája, a belső logikáját tekintve, egy belső burokban, viszont Terry Manchester nevű riporternek a dokumentumfilmje, amelyet Bob Robertsről, Pennsylvania szenátor jelöltjéről készít. Bob Roberts, maga az amerikai álom megtestesülése. Mindent a maga erejéből ért el. 35 éves korára 40 milliós vagyonnal rendelkezik. Most éppen arra várok, hogy interjút készíthessek vele kerekeken guruló, tökéletesen felszerelt üzleti irodájában. Ó, bocsásson meg! Amióta ez az iraki ügy elkezdődött, olyan a tőzsdeügynököm, mint egy hisztis gyerek. Laval. Ugrott a medence. Ugrott a nyaraló is. Áruljon el valamit. Rendkívül zavaros állapotok uralkodtak a világpiacon az elmúlt 3 évben. Hogy vészelte át? Veszített valamit 87-ben? Persze. De mi tetszik? Te csak dolgozz. Csak a lassúak veszítettek pénzt. Akinek helyén volt az esze, még időben lépett. Mindig megszereztem a legfrissebb információt, ami nem kis pénz és energia, és a helyemen voltam, amikor kellett. Egy okos üzletembernek mindig résen kell lennie. Tudom, hogy a modern információs technika egy vagyontér. Manapság az borít ki mindenkit, hogy nem látják át pontosan a világpolitikát. Minden persze nem lehet megtudni, de azért lehet követni a dolgokat. nem mondhatok túl sokat, de megvan a módja, hogy tájékozódjunk a világban. És ez izgalmas játék. Most kell befektetni. Nem szabad megijedni egy harmadik világbeli őrülttől. Legyünk erősek és bízzunk a piacban. Ha félünk, az agresszort erősítjük. Ahogy mondani szoktuk, ha félsz az aktív piactól, már halott is vagy! Beringrú, készüljetek! Meglátja, mindjárt vége a közel-keleti válságnak, és a piac megélénkül. Köszönöm szépen! Köszönöm! Ez az a pont, Bob Roberts az a pont, ahol a hagyományos, xenofób, hatalmi konzervativizmus és a neoliberális tőkefasizmus találkozik. És 92-ben ezt látni, ez olyan mértékű politikai látnoki képességekre val, ezt akartam mondani, hogy az brilliáns. Bármit is mondunk erre a filmre negatívat, ez 92, és ezt tényleg alá kell húzni. Tehát Tony Blair-t azt úgy választották ki, hogy bement egy médiagurú, egy amerikai médiagurú a abszolút vesztésre álló pártjába, és azt mondta, hogy ki ez az első sor, kik ezek a matuzsámek, menjenek ki, ők nem lesznek pártvezérek, kell egy pártvezért találni, az ott kicsoda. Az Tony Blair színész volt, jó, ő kell nekünk. De ez nem volt egy óriási újdonság, hogy színész volt, mert régen is színész volt. Amiről mi beszélünk, az a média showman politikai vezérfigurája, amikor Clinton, tehát hogy ne csak a republikánus pártra utalgassunk, mert ez a film valószínűleg egy republikánus politikus mutat, Clinton szaxofonon játszik a színpadon, majd pár évre rá Jelcin táncol a lányokkal szintén a színpadon. És milyen érdekes, ugyanaz volt a kampányfőnök. Tök ugyanaz volt a kampányfőnök, tehát Jelcin átvette Clinton kampányfőnökét, és Jelcin is nyert, ahogy Clinton is nyert. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy valójában itt kampányfőnökök harcolnak? És ki ellen? Más kampányfőnökök ellen? Vagy esetleg mi ellenünk, a mi tudatunk ellen? Vagy a mi ítélő képességünk ellen? Szóval mindezeket a kérdéseket nagyon-nagyon erőteljes formában veti fel a Bob Roberts című áldokumentumfilm. És ha már a politikai látnokság, Bob Roberts nem nagyon árusít ki konkrét tartalmakat, nincs túl kézzelfogható politikája, igazából reményt ad, imádják benne azt, hogy hisz a gazdagságban és a pénzben, de ez elég megfoghatatlan. De ki az a politikus, akit most választottak elnökké, és bár volt programja, de ezt az emberek alig ismerték meg, és ami miatt megválasztották, az a Hope volt. Jaj, kiről lehet szó, ha jól? Barack Obama. Jaj, csak nem Barack Obamáról van szó. Hát én annyira reménykedem benne, hogy ő majd megváltja az életemet és az egész bolygót, hogy itt valami csodálatos fordulat vár ránk. Bár ez a fős egy új konzervatív fős, de itt abszolút nem a republikánusokról vagy a konzervatívokról van szó. Hanem a politikáról. Hanem a politikáról, hanem a akár politikáról. A demokratákról is, vagy a baloldaliakról. Egyébként a filmnek, amellett, hogy a film főszerepében Tim Robbins-t láthatjuk, azért nagyon sok híres színész feltűnik különböző szerepekben. Tim Robbinsnak a kampányfőnöke Alan Rickman, vagyis Lucas Hart, akit Alan Rickman játszik, de a film mellékszerepeiben számos ismert színész feltűnik, olyanok, mint például Helen Hunt, Susan Sarandon, vagy Bruce Willis, Jack Black, John Cusack, tehát egy nagyon-nagyon nagy sztárparádé az, amit láthat az, aki hajlandó vagy hajlamos ezt a filmet. És ez az erőssége a filmnek, az elképesztően jól eltalált arcok, tehát amiket mondjuk láthatunk egy Fidesz gyűlésnek a színpadán, viszont amiben gyenge a film, az a Feka újságíró, aki megpróbálja lebuktatni a mi Bob Robertsünket, elképesztően darabosan egy nagyon rosszul oda tett figura. És igazából, ha emlékszel Woody Allennek az áldokúira, sokkal viccesebbek, vagy ha emlékszel... De ez nem vicces akar lenni, ez hát, nem tudok... Vagy ha emlékszel, a született gyilkosoknak a média kritikája, az egy sokkal pörgősebb, ördögi módon összevágott dolog. Ez a film, ez úgy... Mi, ha nem vicces, Robi, akkor mi nem, jó? Nem, ez a film, ezzel a filmmel, hogy a port.hu sem tud vele mit kezdeni, azt írják, hogy ez egy amerikai vígjáték. Vígjáték szerintem ez egy vígjáték. Nem vígjáték szerintem ez a film. Egy borzasztó felszínes, egy látnoki vígjáték. Hadd mondja már politikai drámának, szerintem az. Nem, ez egy pamflet. Egyszerre egy negatív utófia és egy pamflet, de a politikai pamfletteknek a felszínességével nincsenek túlzottan életszagú fordulatok. De milyen életszagú fordulatok? Szerintem milyen egy kampány? Olyan brutális fordulatok vannak a filmben, ebben a politikai harcban, és az az érdekes benne, hogy az egész egy ilyen nagyon perifériális politikai ügy. Tehát igazából most egy szenátorválasztás az Egyesült Államoknak 4 évenként 50 szenátort választanak. Na most ebből egy a Bob Roberts. Tehát így igazából az a politikának nem a túl magas szintjein járunk, hanem pont azt mutatjuk meg, hogy ez az a Bob Roberts 92-ben, amiből majd az ifjabb Bush lesz 2000-ben. Tehát hogy így, hogy ebből is látszik az, hogy milyen útjai vannak ennek. Most a figurája, a karaktere Bob Robertsnek az megint ellenállhatatlan. Az megint ellenállhatatlan. Ez viszi a filmet igazából Tim Robbins, akinek szerintem a legnagyobb filmje az a Jákob lajtórjája, amit sokkal inkább ajánlanék annak, aki egyiket se látta. És a Remény rabjai az, amit szerintem a legnépszerűbb és a legismertebb a Tim Robbins filmek. És az egyik legjobb rendezése pedig, mert nem csak színészem rendezés, az meg mondjuk a Mencs meg Uram, ami mély nyomokat hagyott bennem. Egészen brilliáns film. Na most azt kell tudni Bob Robertsről, hogy ő egy gonosz Bob Dylan parafrázis. Vagy hogy fogalmazzak? Tehát, hogy így Bob Dylant fordítsd ki önmagából, és megkapott Bob Robertset. És akkor a Times Are Changing, Times They Are a Changing című számból Times Are Changing Back lesz. A Blondon Blondból Bob on Bob. A Subterranean Homesick Bluesból abból Wall Street Rap. És a Bob Dylannek az albumai, a címlapjai, plakátjai, azok mind-mind kifordulnak a maguk jelentéséből. És tehát, olyan tudsz egy magyar megfelelőt mondani, egy olyan egyre inkább gitározó és kevésbé elektronikus angolszász rockzenében nyomuló sztár, aki a színpadon egyre inkább politikai irányba megy el, és szintén ezt az új konzervatív vonalat viszi. Kire gondolsz? Ákosra. Én nekem abszolút eszembe jutott. Lehet, hogy Ákosból lehet a magyar Bob Roberts, lehet, hogy ő lesz lehet, hogy Ákos jövő... még lesz miniszterelnök jelölt. Ő lesz a jövő Orbán Viktoria, a jó Isten mentsen meg minket ettől. Tudja, az az igazság, hogy az adófizetők titkos háborúkért fizetnek, amit olyan országokban vívnak, amelyekről nem is hallottunk. Közép-Amerika, meg azután ott van Chile, Indonézia, Afrika. Eddig az amerikaiak csak azokért a háborúkért fizettek, amelyek során a hazafiak csempészték a narkót, és azt nagy élvezettel el is fogyasztották, de most... Tudja, most az a helyzet... hogy mindannyian adóformájában fizetünk a kábítószer csempészeknek, hogy fedezzék a hitelcsalásaikat, amelyek során megfújták más emberek pénzét, és azt kábítószer csempészésbe fektették. És lásd csodát, egy látszólag megoldhatatlan kábítószer problémával állunk szemben. Hogyha azt kutatod, hogy hova tűnt a nép képviselete a népképviseletből, hogy hova tűnt a honvédelme a honvédelemből, hogy a törvényesség hova tűnt a törvényhozásból, hogy hova tűnt a közösség a köztársaságból, hogy a démosznak, ugye a népnek az uralma az hova tűnt a demokráciából, akkor látnod kell ezt a filmet. A Bob Roberts az egy olyan film, amit, hogyha az alkotmány a választójogot a Bob Robertsnek a megnézéséhez kötni, akkor nem itt tartana ez az ország. Ezt most komolyan mondom. Tehát, hogy ha látod a filmet, és látod ennek a filmnek az aspektusából a politikát és a politika csinálásnak a módját, akkor már elvégezted az állampolgári sulinak az első szemeszterét. Az afelől biztosítalak. Mindenképpen nézd meg. És ha már látnokságról beszéltünk, mivel ez egy 92-es film, a filmben konkrétan lakáshitel kavarás történik, amit a Bob Roberts és a kis csapata elkövet. 2008 őszén pontosan egy lakáshitel válság indult el. Ott még azt még nem tudjuk, hogy ezt kábítószerre költötték-e vajon el, vagy nem. Viszont ami abszolút problémám a filmmel, hogy a végén van ez a újságíró, aki megpróbálja Bob Robertset lebuktatni, és elmondja ezt a kis politikai itvalását, amit az imént hallottatunk. Egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy ez most így komolyan az arcunkban van tolva, ilyen iszonyatosan lebutítva ez, hogy nincsenek megváltók, csak üzleti kapcsolatok, kontroll nélküli háború, és valóságban a háttérben a CIA meg a kormány mozgat, szóval, vagy pedig ezt viccnek szállják, mert viccesnek, nem vicces, ha meg komolyan mondja el, akkor meg iszonyatosan egy ilyen felszínesen. Felszínes? Ez neked felszínes? Nem a tartalmával vitatkozok, csak hogy hát egy ilyen demagóg szájbarágos. Ja, mert ezek olyan egyértelmű dolgok? Ja, hát ezt már mindenki tudja, hogy igazából nem is az elnök dönt a legfontosabb kérdésekben, hanem maga a CIA. Ezek olyan közhelyek, ugye? De Robi, hány amerikai filmet láttunk már, mi erről szól? Nem olyan sokat. Megmondom neked, hogy nem olyan sokat. Nem eleget, inkább így fogalmazni. Ő nem az átlagembert képviseli, hanem az üzleti érdekeket. Tető disznó az ország szégyene. Csak saját maga és a pénz érdekli. Ezért vagyok itt. Valamit csak tenni. Csak szöveg el a hagyományos amerikai értékekről, de még nem árulta el, mire gondol. Mint a hagyományos amerikai érték lenne a bizalmatlanság, a mohóság. Azokat nevezi ki bűnbaknak, akikről tudja, hogy nem fognak reagálni. Szerinte valamennyi problémáknak a társadalom peremén élők az okai. Mintha a nőt hibáztatna az erőszakért, vagy a halottat a gyilkosságokért. Én úgy tanultam, hogy a hagyományos amerikai értékeknek van valami közük a jósághoz, az egyenlőséghez és a szelítséghez. Hagyjuk az emberi jogokat, hagyjuk a nők jogait, hagyjuk a hajléktalanokat, ezt mind elfelejthetjük. Zsebre fogják tenni a mi pénzünket is, és felhasználják a saját céljaikra. Rovers nem az embereket képviseli, hanem saját magát és azokat, akik naggyá tették. Egy darab marhahús emlékeztet a hentes kirakatában. Mindig azt csinálják, hogy a szép darabot felül, de teszik a pénzeseknek. De a szép darab alatt mindig bűzlik valami. Jó, tehát a Bob Roberts című filmet 92-ből ajánlottuk, akik a Reakció vagy a Konzervatórium weboldalak olvasói, vagy akik a másik oldalon állnak és érdekli őket az úgynevezett hippi korszak 68, hogy hogy lehet az, hogy 68-ból sikerült eladni a szexet, a rockot a piacon, a politikai sztrájkokat meg nem, azok nézzék meg ezt a filmet. Mocskos rohadék ez a Bob Roberts, és ne felejtsük el, hogy mostanában ilyenek gyártják a politikát számunkra, ilyenek gyártják a közösségi sorsot számunkra, úgyhogy nézzétek meg ezt a filmet, hogyha látni akar. Hogy hogy készül a politikus. Ezek új filmek? Kérdezi az SMS író, szó sincs róla, ezek a filmek mind a 90-es években készültek. Kivéve a hitetlent, ami a korai ezredfordulós évtized, 2001. Nullás évek elején. Nekem a négy szobában tetszett Tim Robbins, te a Tim Roth-tal keveled össze, kedves SMS író, attól tartok. A média hazugságairól magyar dokumentumfilm is van, Kresalek Dávid Hakni című filmje tavaly több díjat is nyert, írja Gabi. Micsoda filozófus lehet az olyan, aki több száz oldalt képes írni a szabad akarat kizárólagosságáról, negligálva a sors, a végzet elvitathatatlan erejét. Költői a kérdésem, a műsor kiváló hiánypótló, csak így tovább. Én szeretem ezt a barátomat, és én is ugyanerre gondoltam, hogy ez őrület, hogy erről írt egy könyvet, de hát el kéne olvasni. Szóval hányast adnánk a Tim teljesen Robbins egyértelmű, hogy egy felszínes politikai pamflet, viszont látnoki erővel bír, ezért adok neki egy hatost. Hát én 8-ast adok ennek a filmnek, nézzétek meg, mert a politikai tartalma az viszont nyilvánvalóan kétségkívül sokkal nagyobb, fontosabb és jelentősebb, mint az esztétikai értéke. Látnotok kell. Sziasztok, akkor a negyedik filmünknél vagyunk, Puzsér Robert és Vida Viktor, akit hallotok. A műsor utolsó negyed vagy fél órájába kanyarodva fogunk beszélni Amikor a farok csóválja című politikai szatíráról. Erről már szerintem is egyértelműen el lehet mondani, hogy ez egy politikai szatíra. Az a Barry Levinson rendezte, akinek hát nyilván emlékeztek számos filmjére, a legismertebb filmje az nyilván az Esőember, de azért van még itt egy jó pár olyan film, például a Zaklatás című filmre, hogyha emlékeztek esetleg, vagy hogyha mondjuk felvetem nektek azt, hogy volt egy olyan film, hogy Sleepers, pokoli lecke, hogyha erre emlékeztek, tehát azért volt neki jó pár filmje, egyébként pont a pokoli leckében éppen a Dustin Hoffman és a Robert De Niro együtt játszanak, csak úgy, mint ebben a filmben konkrétan. Hogyha láttátok ezt a filmet, akkor csak egy valamire emlékezhettek ezzel kapcsolatban. Én magam is, nekem is ez volt a legeslegelső élményem, hogy lehetséges ez, az, hogy fordulhatott elő az, hogy ezt a filmet egyáltalán le lehetett forgatni. Tehát nekem, amikor én láttam ezt a filmet, ez volt a legelső élményem, hogy lehetett ezt a filmet leforgatni. És meggyőződésem, hogy ezt a filmet csak egy akkora hollywoodi rendező, vagy egy olyan nagy múltú hollywoodi, sok Oscar díjjal rendelkező hollywoodi rendező rendezhette meg, mint Barry Levinson, akinek már van akkora neve, meg van akkora szava, hogy ő neki ezt már engedik. Hogy ezt csak úgy egy ilyen filmet nem lehet megcsinálni. Ez a film, ez úgy kilóg Hollywoodból, mint a kutya a farok, a kutyából a farok, nem? Tehát, hogy így ez nem is tudom, hogy fordulhatott ez elő, hogy ezt a filmet elkezdte. Ez a legszomorúbb, hogy ezt a filmet le lehet forgatni, és semmi nem történik. Ahogyan meg lehet írni Döbornak a Spektákulum társadalmát, ahogyan Bernard Goldberg, aki a CBS-t ott hagyja, kitálalhat a liberális médiát, elküldheti az anyjába, a média hazugságokba, ahogy Paul Virilio megiratja az esszéit, amit magyarul a háború és televízióból olvashatok. Meg lehet írni ezeket a könyveket, meg lehet csinálni ezeket a filmeket, és semmi nem történik, és ez mutatja azt, hogy mennyire oda kell figyelni arra, amiről ez a film szól. De hát ez a lényeg a liberális társadalomnak. Hogy így igazából. De ezt tegyük hozzá, hogy ezért szeretjük az amerikai társadalmat, hogy ő megcsinálja ezeket a filmeket. Fogunk beszélni a filmről, és a végén azt fogjátok kérdezni, hogy miért van az, hogy Magyarországon nem tudunk egy ilyen filmet csinálni, se Gyurcsányról, se Orbánról. De semmilyen filmet nem tudunk csinálni Magyarországon, tehát most ez egy rossz példa, vagyis egy éppen jó példa, de minden példa ugyanilyen jó példa, mert nincs semmilyen fajta jó filmből nem tudunk Magyarországon semmilyet se csinálni. Mondjuk el, hogy miről szól a film. Hú. Az ovális irodába történik egy kis gigszer az elnök és egy diáklány között. A cserkészlány között az elnök az megfarkal egy cserkészlányt az ovális irodában. Érdekes, és pedig, jó, ez a... pedig vezet a választásokon, de ez egy nagyon komoly sötét felhő a pár hét múlva elkövetkező választásokra. Hát valami 13 nap van a választásokig, és az hívják, pont elég ahhoz, hogy elveszítse a választást az elnök, pusztán csak azért, mert nem bírt a farkával. És hívják Viktort a takarítót, pontosabban nem őt, mert ez nem, az, nem a ponyvaregény, hanem hívják Robert De Niro által alakított... Conrad Brint, hogy próbáljon meg valamit kitalálni ebben a helyzetben. És azt találja ki, hogy... Hogy igazából mi a feladat, két héten keresztül el kell terelni a társadalomnak a figyelmét. Az ovális irodáról másra, és mi az, ami még az ovális irodánál is érdekesebb, amikor az egész hadseregnek áll fel, ha indítunk egy háborút, ez talán még ezt a hírt is el tudja mosni, és ezért mi kell nekünk ahhoz, hogy rendezzünk egy háborút, egy producer, aki ezt a háborút megrendezi. Nem akarunk háborút rendezni valójában, hát senkinek nincsen szüksége háborúra. Mi a háború látszatát akarjuk kelteni, a háborúhoz mi kell egy producer és egy kiváló hollywoodi produkció. Stanley R. Moats, a producer, aki Dustin Hoffman alakít, és itt szerintem az egyik legfontosabbat elmondtuk a filmről, hogy Robert De Niro és Dustin Hoffman valami zseniálisat nyújt ebbe a filmbe. Valóban, és az az érdekes, hogy a film az annyira életszerű, tehát annyira azt a benyomást kelti, hogy ott történnek a dolgok. Engem nagyon idegesít általában a filmekben, hogy úgy van a forgatókönyv is megírva, meg a rendezés is úgy van levezényelve, hogy így a szereplők, a karakterek megvárják egymás végszavait, szépen rendesen egymásra várva, kulturált beszélgetéseket folytatnak. Mindig van valami konfliktus. Edward Norton, dicsérhetjük az amerikai történészt, de ott mindig van konfliktus, ott könnyű jót alakítani, de ebbe a filmbe ez egy gyakorlatilag a Straight Story-ra emlékeztető, iszonyú lassú film, elképesztően lassú zenével. De rengeteg poénnal ugyanakkor. És az érdekes, hogy ebben a filmben meg az zajlik, hogy így egyszerre beszélnek egymás szavába folyamatosan, ahogy pont az mint életbe. Az életbe. Ahogy az életbe, tehát végtelenül életszerű, szinte már dokumentumfilmszerű, tehát szinte már az a benyomásod, hogy valami éppen akkor ott a konkrétan a pillanatban történő dolgot látsz. Tehát így nagyon az a benyomásod, hogyha amikor a Farok csóválja című filmet nézed, hogy jelen vagy véletlenül ott felejtettek egy kamerát, vagy valami ilyesmi történik. Egyébként még érdekes a filmmel kapcsolatban, hogy 1997-ben forgatták éppen a Mónika Lewinsky botránynak az évében. Milyen nagyon érdekes. Szóval megjelenik ez a Conrad Breen nevű takarító Robert De Niro alakításában, Dustin Hoffmannál, vagyis Stanley Motznál, a producernél. Aki éppen szólizik, majd felhajt egy zöldségkoktélt. Igen, és nem őről is... Őről tudni kell, hogy egy kiégett 68-as, akiben még ott dobog azért a világjobbító szív, de gyakorlatilag évtizedek óta más se csinál, csak pénzt hajt fel egyre hollywoodi produkciókért. Igen, de semmi más nem fáj neki annyira, mint az, hogy soha nem nyerhette meg az Oscar-t, soha nem kaphatta meg, és ennél nagyobb szívfájdalma neki nincs, ez később a végzetét fogja okozni. Ez a feszültség végig ott van a filmben, hogy ő többször próbál rátérni arra, hogy ő szeretné majd egyszer, ha nem is most, de pár év múlva a haveroknak elmesélni, hogy ő megmentette az elnököt, és rendezett egy háborút. Megnyerte egy választást konkrétan. Többször próbálják neki elmagyarázni, hogy nem, Stan, ezt te nem mesélted el, mert esetleg véletlenül meghalsz. Nem képes elhinni Dustin Hoffman, hogy léteznek olyan emberek, akik olyan befolyással vannak a politika intézése iránt, mint amilyen Conrad Breen alias Robert De Niro. Tehát, hogy létezik olyan, hogy zajlik egy sajtótájékoztató, amit a tévén keresztül nézel, és fog a De Niro egy telefont, és megmondja, hogy mi hangozzon el, és 5 másodperc múlva ez annak rendje és módja szerint el is hangzik. Mr. Levy, az albán helyzet kapcsolatba hozható az iszlám fundamentalisták mozgolódására? Na látja, már kapizsgálják. Mi az említett ország hát, Amerika elkezdődik. Segítség. Léteznek fundamentalista mozgalmak, mint tudjuk, az említett környéken. Tényleg maga agyalta ki? A helyzet, mit akar, mit mondjon a srác? Információt azonnal eljuttatunk önökhöz, amely az említett csoportokra vonatkozik. Elnézést. Jelenleg nincs tudomásunk iszlám fundamentalisták mozgolódásáról. tudomásunk szerint... Mondja azt, hogy tudom, hogy mind aggódunk az elnökért, biztos vagyok benne, hogy mind imádkozunk érte. Úgy hogy Lévi, mondja azt, hogy tudom, hogy mind aggódunk az elnökért, biztos vagyok benne, hogy mind imádkozunk érte. A közvéleményt. Én csak annyit tennék hozzá, hogy tudom, hogy mind aggódunk az elnökért, és... hogy imádkozunk érte. Nem, nem pontosan idézte. Nem éli bele magát. Köszönöm szépen. Tehát, hogy egyértelmű legyen, tévén nézték a sajtótájékoztatót, és felhívták a sajtótájékoztatót tartó embert, pontosan valaki beolvasta az neki egy, a fülhallgatóba. Az amerikai Egyesült Államok kormányának a sajtószóvivőjét fölhívták telefonon a sajtótájékoztatón, és belemondták a fülébe, hogy mit mondjon, és ez meg is történt. Tehát így zajlik valahogy a politika csinálás Amerikában, legalábbis Barry Levinson szerint. Most itt van ez az Albánia. Mi az, hogy az Albán helyzet? Miféle Albán helyzet? Albánia... egy ország, amiről senki nem tud semmit. Annyira messze van, senki nem tud róla semmit, és két hétre van szükség, két héten keresztül az amerikai politika az ne az elnöki szopatásról szóljon, hanem szóljon lehetőleg valami egészen másról, lehetőleg a terrorizmusról. A terrorizmus, igen, ez az a kifejezés, ami az ütőkártya, ami a Jolly Joker minden ilyen helyzetben, hogyha el akarják terelni a figyelmet valamiről. Ez egy kiváló lehetőség. Terroristák, albán terroristák már Kanadában vannak, már a kanadai határnál vannak az albán terroristák a piszkos bombáikkal, amit be akarnak csempészni amerikai földre, és amerikai földön akarják felrobbantani, veszélyeztetik az életmódunkat ezek az albán iszlamisták. Ez ellen valamit tenni kell. Mit lehet tenni? Meg lehet őket támadni. Gyártsunk belőle egy háborút. Ezt meg lehet csinálni egy hollywoodi filmstúdióban is, sőt, ott lehet csak igazán költséghatékonyan, biztonságosan és nagyon látványosan megcsinálni. És elég, hogyha csak van egy-két látványunk, minden háborúból csak egy-két látványra emlékszünk, ezt konkrétan el is mondja a producer, az emberek a szlogenekre emlékeznek, nem a háborúkra, emlékeznek Churchill V betűt mutató ujjára, Iwo Jimára, hogy felhúzzák a tengerészgyalogosok a szigeten a zászlót, vagy ahogyan a kamera egy makettra zuhan az első iraki háborúba, már pedig azok makettek voltak, állítja az egyik szereplő. Hát most mit reagálhat Albánia egy ilyen provokációra, amikor az Egyesült Államok őt megtámadja a tévében? Van Albániának CNN-je? Valószínűleg van. Valószínűleg van CNN-jük. Látják, hogy a tévében megtámadják őket Amerika. Hát ők kézzel lábbal kapálóznak, hogy ők nem terroristák. Ez tökéletesen beleillik az a háború csinálók terveibe, hiszen mit csinál egy ilyen terrorista állam, amikor megtámadja őt a jóságos és hatalmas Amerika? Hát kapálózik és hazudozik, hogy ő nem terrorista. De hát mi igenis meg fogjuk védeni a saját életmódunkat, vagy legalábbis az elnökünket. A filmben olyan mondatok hangzanak el, ami mindegyenként akár szállóige is lehetne, ahogyan elmondja az egyik szereplő, hogy a második világháború óta mi nem hadat üzenünk, Amerika sohasem hadat üzen, mi háborúba megyünk. És a megfogalmazásoknak nagyon fontos szerepe van, mert ez mind a médiába bekerülő mondat. De olyan maró cinizmus árad ebből a filmből. Először csak a Robert De Niro-ra jellemző, de a Dustin Hoffman az nagyon jó érzékkel veszi át. Tehát az első néhány nap után annyira rákap ennek a dolognak az ízére, hogy olyan mértékű hatalom, amilyen hatalmat még nem lehetett soha se el se képzelni. Hát így ezeknek az embereknek a kezébe. És ez a nevetséges, hogy egy ilyen, nem is lehet tudni, hogy a Conrad Breen, akit a De Niro játszik, ez kicsoda. Ez egy elnöki külön megbízott. Ez tehát a igazából nincsen pozíció. Eminenciás háttérben a megoldó ember. Ő a megoldó ember, akinek akkora hatalom van a kezében, amihez képest a Vito Corleone az egy csicska. Tehát, hogy ennek a két embernek, ennek a Stanley Mossnak és a Conrad Breennek olyan hatalom összpontosul a kezében, amiről nyilván soha az életben senkinek nem is beszélhetnek, amiről senki nem is tudhat, pusztán csak azért, mert ők profi módon ismerik és intézik a saját hivatásukat. Tehát, hogy ők értenek nagyon jól a közvélemény formáláshoz, ők értenek nagyon jól a látvány és hangulat keltéshez, ők értenek nagyon jól a show businesshez. Ezt leplezi le ez a film, hogy ma a politika csinálás akár a legmagasabb szinten, akár a legbrutálisabb konfliktusoknak a síkján is semmi más, mint show business, és hogy valójában ugyanazok csinálják, ugyanazok gyártják számunkra a általunk valóságosnak hit háborúkat, mint akik a filmben játszódó kvázi vagy fiktív háborúkat gyártják, és még ha a háborúk valóságosak, azt is a show elemek keretében tálalják a számunkra. Miért? Mert mi erre vagyunk fogékonyak, mert ezáltal lehet minket manipulálni, mert ezáltal lehet a mi figyelmünket elterelni, ráterelni, ezáltal lehet minket meggyőzni, ezáltal lehet minket abba a tudatállapotba hozni, amelyet ők sugározni kívánnak a mi számunkra. Elég, hogyha leszáll egy vadászgép, egy repülőgép hordozó tetejére, és kiszáll belőle fiatalabb Bush elnök vadászpilóta ruhába, mi ezt jegyezzük meg a háborúról. Az más kérdés, hogy most már mások is felkészültek a média politikára, és végül úgy emlékszünk az iraki háborúra és George Bushra, hogy megdobálják cipővel egy sajtótájékoztatón. Milyen érdekes, hogy a cipőmotívum ott van a filmben is, meg ezen a valóságos sajtótájékoztatón. Jó, hát mi történik akkor, amikor a CIA tudomást szerez? Pont ezt akartam mondani, hogy ma már nem a CIA gyártja a háborúkat, a CIA-nak lukat beszél a hasába az egyik főhős, amikor megpróbálják leállítani, hogy gyerekek, Albániának nincs is atombombája, milyen háborút csináltok ti itt a tévében? Erre a De Niro elmagyarázza neki, hogy akarja, hogy munkája legyen még jövőre is, vagy két év múlva is, vagy szeretne elmenni golfozni. Vagy inkább hazamehet golfozni, hogyha a műholdjai nem mutatják a háborút, a miénken kívül nincsen háború, ha maga CIA műholdja képtelen mutatni, igen, vagy nem mutatni. Azt kell megérteni, a tévében. Fegyverkezéshez, a CIA-hez, a nagyhatalmi státuszhoz igenis kell a háború. Ha mi nem csinálunk háborút, akkor nem lesz háború, és akkor maga mehet golfozni. És tehát igazából mi most ezzel a kamuháborúval felkészülünk a jövő háborúra ezzel a gyakorlattal, mert a jövő háborúja a nukleáris terrorizmus. És hogy ne lenne háború, ha benne van a tévében? Hát igen, és az is még brilliáns, hogy ez a nukleáris terrorizmus elleni háború, mint felvetés, hogy a jövő háborúi ezek 1997-ben, amikor még 3 év van hátra a Bushnak a feltűnéséig és a terrorizmus elleni háború meghirdetéséig. Ez is egyfajta látnoki felvillanás. 6 évvel, de gyakorlatilag legyártották ezt a tehát ahogyan a filmben az albán gonosz erőknek atombombája van, 6 évvel később úgy indítják meg Irak ellen a háborút, 2003, jól mondom, jól emlékszem, Saddam Husseinnek tömegpusztító fegyverei vannak, és az ENSZ-ben bemutatják légifotókat felhasználva, akár csak a kubai válságban, ugye, és ez is egy ilyen kultikus tárgyá válik a légifotó, a kubai válságban elhitték, akkor 2003-ban is elhiszik, hogy Iraknak, Saddam Husseinnek vannak tömegpusztító fegyverei. Aztán kiderült, fegyverei, hogy semmilyen ezeket nincsen, de akkor már zajlott meg a háború. Hát tehát, van hogy, ilyen, a CIA félretájékoztatta az elnököt, és Bush elnök úgy búcsúzott el nemrég, pár héttel ezelőtt az elnökségétől, hogy az egyik legnagyobb fiaskójának azt tartotta, hogy hát elhitte ezeket a téves információkat. De ez tényleg a pofátlanságnak a ne továbbja, de tényleg, hogy bármit meg lehet csinálni, le lehet forgatni egy ilyen filmet, és utána meg lehet csinálni a valóságban, és működik, és eladható, a és átmegy. A másik kapcsolat a valósághoz, ahogyan 1-2 éve Bush elment Albániába, az egyetlen országba valószínűleg, ahol őt még éjjenezni hajlandók az emberek, és aztán kapjuk a híreket, hogy lelopták az óráját, ahogyan kezet fogott a tömeggel, majd kapjuk a cáfolatot, hogy nem, az óra az nem lett ellopva, mert a következő fotón ott van, és fogalmunk nincs, hogy mi történt Albániába, vagy egyáltalán, hogy Bush oda látogatott-e. Szóval, amikor a CIA tudomást szerez erről, és lefújja a háborút, akkor még mindig van remény. 6 vagy 7, sajnos még mindig van 6 vagy 7 nap a választásokig. És már nincsen háború, mert hogy a CIA lefújta a háborút. De akkor Stan, most a producer, az halálnyugodt, minden második mondata az, hogy nincsen gáz. Gyerekek, ezt is megoldjuk, és ki lehet találni valamit. És ki lehet találni egy hőst, aki ott maradt. A vonalak mögött reket, akit ki kell menteni, és aztán természetesen újabb és újabb fiaskók, újabb és újabb gigszerek csúsznak be, például a Woody Harrelson által játszott William Schumann őrmester sajnálatos módon. Hát először kiderül, hogy egy fogvatartott, tehát egy fegyenc. Nem egy pedig különleges katona, hanem nem, egy különleges bűnöző. Nem, de akkor, egy apácát erőszakolt meg, de hát egész Amerika haza, mint a nemzethősét. Neki kellene eljátszani a nemzethősét, de gyakorlatilag dili bogyókon él. De hát az elmerodjant állapotára nyilván a fogolykínzások jelentik a megoldást, találja a kis Stanley Moc. Csak aztán sajnos ő meghal. De hát semmi probléma, a hős hazaérkezésénél csak egyetlen egy meghatóbb eseményt tudunk elképzelni, ez pedig a hősnek a hazaérkezése a koporsóban. Egy hősi temetés. Ez az, ami egy nappal a választás előtt végleg megoldja az elnöknek minden problémáját. Ráadásul a választás előtt az elnök 87%-os népszerűségnek örvend, tehát egészen biztosan őrzi meg a pozícióját, csak úgy, mint ahogyan Clinton elnök tette ezt. Egy probléma van, hogy a mi producerünk, aki tökéletesen megrendezte ezt a háborút, nem bírja elviselni, hogy ezt nem mesélheti el a haveroknak. Azt hiszi, pénzért csináltam, igen? A dicsőségért, de a tudtam, dicsőségért hogy nem maradhatja le a babérokat. Az egy dolog, de nem hagyom, hogy két zöldfülű főiskolás arassa le előtte. Jól van, Stanley, Stanley, hallgasson. Miről karattyol? Megőrült? Ne bolondozzon, az életét teszi kockára. Szarok az életemre, szarok rá, éljen a dicsőség, a babér. Tudja, mit írt a New York Times az utolsó filmemről? Azt írták rendkívül izgalmas, de a producert nem említették, a jelmezzől lelkendeztek, de le se szarják a producert. Tudja, mennyit kaszált az a film, és most ölvetett kézzel ülök, és hagyom, hogy valami üres főiskolás tökfej elém vágjon. Mi van? Nem teheti. A szentségit, ne okoskodjon. Maga nem parancsol nekem. Én vagyok a műsor producere. Ha én nem vagyok, maguknak annyi. Én ráztam gatyába az elvetélt ötletüket. Nézzék meg! Itt egy ízig-vérig hamisítvány, ami tökéletesen valódinak látszik. Egész eddig életem legjobb munkája, mert annyira őszinte. Mondták, hogy nem forgathatom le a Moby Dicket a bálna szemszögéből. 450 millió dollár volt a bevétel, a videóról nem is beszélve. És én hoztam össze az egészet, a nagy semmiből. Én mondom, egyszer az életben nem hagyom, hogy átverjenek. Felfogta? Nekem jár a dicsőség, megérdemlem, és learatom. Viszlát! A szentségit! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nem lesz más választása sajnos ezután a beszélgetés után az Amerikai Egyesült Államok elnöke külön megbízottjának, akit De Niro játszik, mint hogy eltegye láb alól az ő kedves kollégáját, Dustin Hoffman által alakított Stanley Motzt, hiszen az nem fordulhat elő, hogy ez nyilvánosságra kerül, ez az információ. Még egyszer, mindez egy olyan film, ahol nyugodt zene van végig, semmi izgatott, leleplezős, felháborodós, összeesküvés elméletes, pörgős film, ez nem egy ilyen film. Ez egy végtelenül cinikus film. Egy végtelenül cinikus film, hát mit mondott a Dusty Hoffman, hallottátok ezt? Én vagyok a műsor producere. Ő egy háborúról beszél, ami soha nem történt meg, amit ő úgy készített el, mint egy filmet. Ő egy média eseményt, ő egy média hazugságot gyártott le az amerikai társadalom számára. Már a látszólag, valójában az elnök számára, és mint egy külön műsort, amely biztosít neki még 4 évet a hatalomban. És nagyon fontos, hogy a Mr. Megoldó és a producer Robert De Niro és Dustin Hoffman nem utálja a demokráciát a filmbe. Egyszerűen elszenvedik cinikusan, beletörődve, hogy egy ilyen világban élnek egy ilyen demokráciában. De tőlük ilyen ez a demokrácia. Ezt még azért tegyük hozzá. Pont tőlük és az ő cinizmusuktól. Mi a műfaja a filmnek? Hát ez a film szerintem egy szatíra, ízig-vérig egy szatíra. Ez a film szerintem egy requiem, a demokráciának a requiemje, ahogyan lemegy a nap a demokrácia felett. Bizonyos értelemben szomorú film, de annyira cinikus és annyira szórakoztató, szerintem egy egészen kiváló film, én 7-est adok neki. Főleg azért, mert a stílusában egy nagyon újszerű filmről van szó, nem egy katartikus film, végtelenül cinikus, de szerintem egy nagyon erős üzenetet hordoz. Egy nagyon gyors odavetett mondatba fogalmazzák meg gyakorlatilag valószínűleg a kulcsmondatát a filmnek az egyik szereplő, amikor azt mondja, kérdezik tőle, hogy összetör egy televíziót, és kérdezi, hogy mit ártott magának az a televízió, elcseszte a választási folyamatot. Úgyhogy csatlakozom, és egy 7-es. Egy 7-es. Még van itt 2 SMS. Kérném a könyvek címét, légy szíves, ismételd el a könyveknek a címét, mert valaki szeretné ezeket elolvasni. Az egyik egy CBS-től megvált liberális újságíró, aki megírta a nagy leleplező könyvét Média hazugságok címmel, a másik Paul Virilio, aki egy filozófiai eszéket írt a médiáról és a háborúról, Háború és televízió címmel jelent meg Magyarországon, illetve ajánlottam Guy Debord-nak a Spektákulum társadalmát és az utólag megírt Kommentárok a Spektákulum társadalmához című könyvét. Ez volt mára a Hétmesterlövésze című műsor. A kedves SMS író azt kérdezi, hogy srácok, sok volt a speed? Hát igen, egy kicsit felpörögtünk, de csak és kizárólag a filmek iránti áhítatos alázat és a filmek iránti ihletett rajongást tette velünk ezt. Érezzétek jól magatokat, jövő héten újra itt Puzsér Robertet és Vida Viktort hallottátok. Sziasztok!